16โสรสมวรรค1นิกขากถา156ว่าด้วยการข่มจิต743สกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นว่าอย่ากำหนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอย่าเศร้าหมองได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นข่มได้ว่าภาษาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นวิริยะที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นละราคะโทสะอโนตตัปปะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นเจริญมรรคสติปัฏฐานโพชฌงค์เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นทำให้แก่คนอื่นสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลละคนกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทำบาปเองก็เศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนบุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้744ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้มีกำลังมีอยู่บุคคลผู้มีอำนาจก็มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้มีกำลังมีอยู่บุคคลผู้มีอำนาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นข่มจิตของคนอื่นได้นิกขากถาจบ 2. ปักขากถา157ว่าด้วยการบังคับจิต 745 สกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นว่าอย่ากำหนัดอย่าขัดเคืองอย่าหลงอย่าเศร้าหมองได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นให้กุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นบังคับว่าผัสสะที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับว่าเวทนาที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นอย่าได้ดับไปเลยได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นละราคะโทสะโมหะอโนตตัปปะเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นเจริญมรรคสติปัฏฐานโพชฌงเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นกำหนดรู้ทุกข์เจริญมรรคเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นทำให้แก่คนอื่นสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกันทั้งทำและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลทำบาปเองบุคคลอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้746ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลอื่นผู้มีกำลังมีอยู่คนผู้มีอำนาจก็มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้มีกำลังมีอยู่บุคคลผู้มีอำนาจก็มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลอื่นบังคับจิตของคนอื่นได้ปักขหกถาจบ3สุขานุปทานกถา158ว่าด้วยการมอบสุข747สกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นมอบทุกข์ให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลอื่นมอบสุขของตนสุขของคนเหล่าอื่นสุขของผู้รับนั้นให้คนอื่นไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้สกวาทีบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลอื่นทำให้แก่คนอื่นสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลละคนกันทั้งทำและเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น748ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลอื่นมอบสุขให้คนอื่นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระอุทายีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดสภาวธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงกำจัดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอันมาก ของเราทั้งหลายออกไปได้พระผู้มีพระภาคทรงนำสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นอันมากมาให้เราทั้งหลายมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลอื่นจึงมอบสุขให้คนอื่นได้สุขานุปทานกถาจบ 4. อธิคัยหมณสิกาลกถา159ว่าด้วยมณสิการรวบยอด749บุคคลมณสิการรวบยอดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรู้ชัดจิตนั้นด้วยจิตนั้นว่าเป็นจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีถูกต้องผัสสะนั้นด้วยผัสสะนั้นเสวยเวทนานั้นด้วยเวทนานั้นจำสัญญานั้นด้วยสัญญานั้นจงใจเจตนานั้นด้วยเจตนานั้นคิดจิตนั้นด้วยจิตนั้นตรึกถึงวิตกนั้นด้วยวิตกนั้นตรองวิจารนั้นด้วยวิจารนั้นเอิบอิ่มปีตินั้นด้วยปีตินั้นระลึกสตินั้นด้วยสตินั้นรู้ชัดปัญญานั้นด้วยปัญญานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น750สกวาทีบุคคลเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตย่อมมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสามอย่างจิตสามดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น751สักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอดีตว่าเป็นอดีตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเมื่อมนสิการสภาวธรรมที่เป็นอนาคตว่าเป็นอนาคตย่อมมนสิการสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันว่าเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น

สักวาทีรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นเหตุ755สักวาทีอโลภะเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่จักวาทีรูปเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจักวาทีอโทสะเป็นเหตุอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปเป็นเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอโลภะเป็นเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอโทสะเป็นเหตุอโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น756ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นเหตุใช่ไหมตกวาทีใช่ปรวาทีมหาภูตรูปเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากมหาภูตรูปเป็นเหตุโดยเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทายรูปดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นเหตุรูปังเหตุติกถาจบ 6. รูปังสเหตุกันติกถา161ว่าด้วยรูปมีเหตุ757สกวาทีรูปมีเหตุใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปมีอโลภะเหตุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปมีเหตุโดยเหตุคืออโทสะโดยเหตุคืออโมหะโดยเหตุคือโลภะโดยเหตุคือโทสะโดยเหตุคือโมหะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปมีเหตุใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากรูปรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปมีเหตุ758สกวาทีอโลภะมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอโทสะเป็นไปกับเหตุอโมหะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีรูปมีเหตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปมีเหตุแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมป

ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลภะเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโทสะเป็นอกุศลโมหะมานะอนุตตัปปะเป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น764ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีรูปังกุศลากุศลันติกถาจบ 8. รูปังวิปาโกติกถา163ว่าด้วยรูปเป็นวิบาก 765. สกวาทีรูปเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นวิบาก766สกวาทีผัสสะเป็นวิบากผัสสะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นวิบากมีสุขเวทนามีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะเป็นวิบากไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น767ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้เป็นวิบากมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะคนได้มีการทำกรรมไว้จึงเป็นวิบากดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปที่เกิดขึ้นเพราะได้มีการทำกรรมไว้เป็นวิบากรูปังวิปาโกติกถาจบ9. รูปังรูปาวัจจรารูปาวัจจรันติกถา164ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร768สกวาทีรูปที่เป็นรูปาวจรมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมระคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติดวงที่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติ

2. ปักขหกถา 3. สุขานุปทานกถา 4. อธิไคหมนสิการกถา 5. รูปังเหตูติกถา 6. รูปังสเหตุกันติกถา 7. รูปังกุศลากุศลันติกถา 8. รูปังวิปาโกติกถา 9. รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา 10.รูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติอาธิกถา